بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس موزي ما درس آخران از كتاب الإعراب وقواعد الإعراب. ما در درس پیشینه گفتگی بودیم که اگر وقت من زیادی بعد نرود ما در همه درس جنبس میکنیم، اما از نگاهی که دو ورق سه ورق ماندگی بود معلوم است که بنیاد زیاد میشود و ما شکر کردیم خلاصه را یعنی که خاتمه کتاب را الهیده کردیم. ما از اول کتاب گفته بودیم که کتاب به چهار باب تقسیم میشود و ما علاقه سه بابش تمام کردیم و باب چهارمش الباب الرابع. باب چهارم در باره چی است؟ میگه فی الاشارات الى عبارات محررات مستوفات موجزه. یک تا و یک تا شرح میکنیم انشاءالله. یعنی که فی الاشارات، یکم اشاره جمعش چی است؟ اشارات. مثل که ابن حشام آزی برای ما یعنی اعرابی درستی کلمه ها را بیان میکند به طرز بسیار کوتاه واضح و روشن. همون رفت که فی الاشارات مثل که اشاره داره برای ما که انا همین گونه کلمه ها را گرفته عباره را یعنی اعراب که و استفاده بر. گفت الى عبارات، عبارات جمع عباره هست، محرره عبارات محرره، محرر به معنای چی هسته؟ منقه یا که واضحه یا که صریحه، یعنی که در او یگان ابهام دیده نمی شود. مستوفات، مستوفات یعنی که وافی فی صنعت الاعراب، موجزه یعنی که کوتاه. میگن که البلاغه تو فی الایجاز، یعنی که کلمه های کم است اما معنای بسیار وسیع دارد. یکم مثالی که میزند برای اعراب کردن چی است؟ میگه که ینبغی ان تقول فی نحو ضرب من ضرب زید، واجب است برای تو اینکه بگویی در مثال ضرب از چی؟ از ضرب زید. همین چگونه ضرب را چخل اعراب بکنه؟ میگه که باید بگویی واجب است برای تو چی؟ بانه فعل ماض لم یسمى فاعله، یعنی از همه بهتر اعراب چی است؟ انا میسته. سبب منش در یسته که میگه لما فیه من تطویل والخفاء، به خاطر دراز شدن و به خاطر مبهم ماندنش. و انت قول فی نحو زیدون، و همچون اعراب زید چگونه است؟ دوری برای فهمیدیم زیدون چگونه است. میگه که نائب عن الفاعل، قول صحیح هم یسته که میگه نائب عن الفاعل. ولا تقول مفعول لما لم یسمى فاعله، همچون خیلی اعراب میکنه، میگه دراز است و دری یعنی مبهمات است، باید خیلی اعراب نشد. خب میگه لخفائه و طوله و صدقه على نحو درهمان من اعطی زید درهمان. ما میدونیم که فعل اعطا و اخواتش یعنی دت مفعول به میگیره. مثلا میگه اعطیت زیدا درهما، زیدا مفعول به یک میشه و درهما مفعول به دوم میشه. اما وقتی که ما مجهولش میکنیم دیگه فایل البته ذکر کردن نمیشود و نایب فایل چی میشود؟ مفعول به اول میشود. وقتی ما گفتیم که اعطی زیدون، زیدون در اصل چی بود؟ مفعول بود. به همین خاطر بعضی ها چی اعراب کردن؟ گفتن که مفعول لما لم یسمى فاعله، مفعول لما لم یسمى فاعله. اما ابن هشام میگه خیلی اعراب نکنه، بلکه چی اعرابش میکنه؟ میگیم نایب عن فاعلی. خلاصه دیده چی شید؟ خلاصه ایشید که میگیم فعل ماضی لما لم یسمى فاعله ایسایی هسته و میگیم نائبون عن الفاعلی ایسایی هسته. دیگه هر نوع اعرابی که میکنن ابن هشام میگه اون خیلی اعراب نکنین. خب دوامش میگه و انت قول فی قد، ما این مسئله خارج دیم درباره قد. قد چی خیلی اعراب کنیم؟ حرف لتقلیل زمن الماضی و حدث المضارعی و لتحقیق حدثهما. انا میخیل قد اعراب میکنیم، امی اعراب شست. و فی لن حرف نصب و نفی و استقبال. وفي لام حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. وفي أما المفتوحة المشددة، يعني كي مفتوحين كي أقت يس أما، مو إما هم دوريم أمورا ميجا أما شخيرو ميكنيم، ميجيم حرف شرط وتفصيل وتوكيد. وفي أن حرف مصدري ينصب المضارع، وفي الفاء التي بعد الشرط فوی که بعد شرط میاد کو پیش از جواب او رو چی میگیم؟ میگیم که رابطتون لجواب، خب لجواب شرط یعنی. خب ولا تقول جواب و شرط، اما خود شفار جواب و شرط نگیم. بسیار آدم یعنی که فا جواب شرط است یا که لامی که در جواب قسم میاد، نه میگه که ولا تقول جواب و شرط کما یقولون، نگو که جواب شرط است همونگونه که مردم میگن. لان الجواب جمله بی اسریها، به خاطر که جمله کاملا جواب میشه نه اینکه حرف. خب لا الفاء وحدها، بلکه فا خودش طاقه چی انا نمیتونه جواب شرط شده، چون حرف است، جواب باید جمله باشه. خب یعنی فعل شرط جمله است و جواب شرط جمله است، نه اینکه فا، نه اینکه حرف. خب در صفحه دیگه میگذره، میگه که و فی نحو زیدین من جلست تو امام زیدین، در مثال زیدین از کدام جمله؟ از جمله که جلست تو امام زیدین، امام ظرف است. خب و هو مضاف و زیدین مضاف الیهی، میگه که مخفوض بالاضافه، مخفوض یعنی که مجرور. اعرابش چی میشود؟ میگیم که مجرور بالاضافه، یعنی که او بالمضاف، یعنی که مجرور با مضاف. خلاصه کلام چی است؟ خلاصه کلام که عامل در وقتی که مضاف مضاف الیه میشد عامل مضاف هست. ولا تقول مخفوض بالظرف، و نگو که مجرور به ظرف است، یعنی که امامه چی است؟ امامه ظرف است، بله. و هو مضاف و زیدین مضاف الیه، اما همیشه عامل کی است؟ عامل ظرف است یا که مضاف؟ در اینجا عامل چی است؟ مضاف است، نه اینکه ظرف. برای چی؟ به خاطر که ازی دلیل میارد. در دامش میگه که خب در اینجا چی گفت که ولا تقول مخفوض بالظرف، یعنی جایز نیست بگیم که زیدین چی است؟ مجرور به ظرف، جایز نیست. لان المقتضی للخفض هو الاضافه، چون که مقتضی یعنی طلب کرده شده برای انمو اعرابی که ما میکنیم چی است؟ اضافه هست. ای قول مرجوح است، راجح نیست، یعنی که عامل مضاف است نه که مضاف الی، او المضاف من حيث هو مضاف، ايش قول راجح است، یعنی که مضاف عامل است. میگه لا المضاف من حيث هو ظرف، نه این که مضاف عامل است از نگاه این که ظرف باشد، یعنی به خاطر ظرف بدنش عامل نیست، به خاطر کاملا مضاف بدن، یعنی حکم مضافی را داره، انمو است عامل، نه این که ظرف. میتونه که مضاف ظرف باشه، میتونه غیر ظرف باشد، فهمو؟ به همین خاطر جایز نیست که بگیم که الا چی هست مجرور به ظرف است. به دلیل چی؟ میگه که دلیلش غلام زیدین، یعنی هذا غلام زیدین، غلام مضاف مضاف هست، بله، انا زیدین مضاف الی هست، بله، اما غلام ظرف نیست کو. اگر ما در جمله بالا بگیم که مجرور به ظرف، در اینجا باید که غلام ظرف باشد، چون که حکم چی گرفت؟ حکم یعنی ما عامل ظرف گرفتیم، بعد در اینجا عامل چی را بگیریم؟ غلام ظرف نیست، فهمیده؟ به خاطر همین میگه که اگر که مضاف گرچه ظرف بیاید، گرچه غیری ظرف بیاید، ما عامل مضاف خودشه میگیریم، نه اینکه ظرف دیگه و دیگه شه، فهما قصد نمی است، یعنی که غلام و زیدین مضاف مضاف الی، زیدین چی مجرور کرد؟ عاملش کو؟ غلام است، مضاف است. و اکرام و عمرین، اکرام و همچون چستای مضاف است، ظرف نیست، نه که عامل است به خاطر مضاف بودنش، و عمرین مضاف الی است. خب خلاصه کلام همی است که مضاف عامل است، چی ظرف باشه چی غیر ظرف باشه عامل انم خودش است، مضاف الی نیست. خب اعراب دیگه را بباره مذکر میکنم، یکی و فی الفائی فی نحوی فصل لرب که منحر فا السببیه ولا تقول فا العطف. ما در سوره کوثر فصل لرب که میگم این فایی که در اول است، همینه فایی سببی بگین، فایی عاطفه نگین. برای چی؟ به خاطر که جایز نیست عطف کردنش، چون که فصل لی طلب است، ما میدونیم که طلب جملهش چی میشه؟ جمله انشایی میشه. اما از پیش چی است؟ این اعطینا کالکوثر، یعنی که جمله خبری است، خبر دادیست است. خب و بعد جمله جمله انشایی است. اما ابن هشام چی گفت؟ جایز نیست که جمله خبری را با جمله انشایی عطف بکنی. در دامش گفت که او لا یحسنو، یکم گفت لا یجوز، دیگه گفت که او لا یحسنو عطف الطلبی علی خبر ولا العکس، و خوب نمی باشد. اول لا یجوز گفت بخاطر اینکه دیگه خلافی علما است، بعضی گفتن که ممکن هست اما خوب نیست، فهمه عطف کردن خبری یعنی جمله خبری به جمله انشایی یا که جمله انشایی به خبری یعنی عکسش. درباره جمله انشایی و خبری یعنی که به تفصیل گپ زدیم و همچون این کلمه گفته سیم موزی هم مشه فای سببیه و روبیت دیجا درباره لم لن اما و ان اینو همش به تفصیل گپ زدیم و شر نیست که دوباره هم را تکرار کنیم بعد یا اعرابش کنیم، یعنی که علاکه اینو شما میدونی برای تفصیل زیاد نمیکنیم. خب اعراب دیگه، اعراب واو چه خیل واو عطفه را میگی و ان تقول فی الواو العطفه حرف عطف لمجرد الجمع انا می اعرابش نمتری است و فی حتی حرف عطف للجمع والغایه حتی را ای خیل اعراب میکنی، یعنی میبینیم برای چی هسته عطفه باشه میگه عطفه للجمع و همچون برای غایه و ثم حرف عطف لترتیب و المهله و همچون فا میگه حرف عطف لترتیبی و تعقیبی. در دوام ذکر میکند که اگر بخوای که اختصار بکنی، یعنی که ما جا کمی زیادتر گفتیم نه اعرابشون درستتر شد، میگه و اید اختصار تفیهین، اگر که در همینا بخوای که اختصار بکنی فقول پس بگو که عطف و معطوف فقط. کما تقولو فی نحو بسم الله، بسم الله یعنی که چه جار و مجرور هنا كتو ممكن، وكذلك اذا اختصرت في النحو لن نبرح وان نفعل فقول ناصب ومنصوب، يعني كي حالتي جور بوشه جور مجرور عطف بوشه عاطف معطوف وناصب ومنصوب هم خيل اعراب كرده ميري براي كتوه كردن گپ خدز. ميگا وان تقول في ان المكسوره، يعني كي ان كي كسره قطعي است حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر و تزید فی ان نشینه که مفتوح شید و این نبدی ان در ان میگه زیاد که. خب چرا؟ فتقولو حرف توکید مصدریون ده مصدری، چون که این مصدریش نمیتونه اما ان مصدریش نمیتونه، فقط مصدری را زیاد میکنی تمام، میگه که حرف توکید مصدریون ینصب الاسم و یرفع الخبر مثل همو، فقط زیاد چی است؟ مصدری. خب در صفحه دیگه میگذره میگه که وعلم انه یعاب علی ناشئین، میگه بدون هر آینه عیب کرده میشود برای ناشی. ناشی انسانی که ناو در بگیم اعراب آغاز میکنه مبتدی است، همون را میگن عیب کرده میشود، شایسته نیست برای ناشی. میگه فی صناعت الاعراب، در صناعت اعراب برای چی صناعه گو؟ به خاطر که چی دارد؟ یعنی احتیاج به تدریب و یعنی مشق زیاد دارد و همین خاطر صناعه گفت. خب ان یذکر فعلا ولا یبحث عن فاعله، تو اینکه ذکر بکند فعل را و جستجو نکند درباره فاعلش، عیب است این. یعنی فعل اعراب میکنی اما فعل نمیدونی، فعل اصلا نمیکوی که در کجاست. ما میدونی که بعد فعل و فاعل باشد، بعد مبتدا خبر باشد، بعد جار مجرور باشد، بعد مثال مضاف مضاف الیه باشد. یعنی همون در نظر داره که خیلی تدریب کردن کار که همون حالت ده علاکه ده ذهن تبیه که بعد فعل باید که فاعل اعراب بکنی. خب گفت که او مبتدا ان، یا که مبتدا، مبتدا را اعراب میکنی ولا يتفحص عن خبره، اما از خبرش جستجو نمیکنی. او ظرفن، یا اینکه ظرف اعراب میکنی، او مجرورن، یا میگوی مجرور است، ولا ينبه على متعلقه، اما دقت نمیتی به متعلقش. ما گفته که بدیم که شبیه جمله جور مجرور و ظرف چی است؟ حتما متعلق باید به یک چیز بشود، یعنی متعلق و متعلق در برش گبزه بدیم در سایی پیشینه. او جملتن، یا اینکه جمله، ولا یذکره الها محل ام لا، وقتی میگو که جمله اعراب میکنی، جمله اسمی جمله فعلی اعراب میکنی، اما ذکر نمیکنی که آیا همون محل اعرابی داره یا اینکه نداره. خب ما گفتیم ما جمله هفتش محل اعرابی داره، هفتش محل اعرابی ندارد. خب جمله که گفتی باید محل اعرابیش هم ذکر بکنی. خب او موصولا ولا یبین صلته و عائده، یا اینکه اعراب میکنی میگو که صله است، صله موصول، اما ذکر نمیکنی که وقتی که موصول که اعراب که سیله شبه ذکر بکنی. همچون عاید چه ما گفتیم که سیله موصول کشید با عاید داره که بر میگرده با او، عاید چه هم باید ذکر کنی. خلاصه ما قواعد که هاز گرفتیم از اول تا آخر همه امرا چی کرده است که باید بسیار تدریب کنی که هر یک کدام همورا به ترتیب، یعنی بدونی که چی از قفای چی میاد و حتما ذکرش بکنی. Dardan hoşmaya keyfe en yektasila fi i'rabil ismi min nahvi ve en ve atifaz ve bolo merevad. Yani ki ve alam ennehu yu'abu ala nashi ve en yektasira. Yani aybas baroy insani mubtadi, aybas baroy insani, ki şayisten neyiz baroy insani i'rab kınanda ki kutahi bıkna ve en yektasira fi i'rab. Yani kutahi bıkna dar i'rabi çi? I'rabil ismi min nahvi qama dha ve qama alladhi. الو ان يقول با اینکه بگه که اسم اشاره ذا اسم اشاره است بله خب او اسم موصوله الذي اسم موصول است درست خب برای چی نادرسته گپش میگه فان ذلك لا يقتضي اعرابا والصواب ان يقال با خاطر که این تقاضا نمیکنه اعراب این اعراب نیست وظیفه نحویش ذکر نکنه فقط نامش گفته که اسم اشاره است و اسم موصول است درست اما وظیفه نحویش چی است باید وظیفه نحوی ذکر کنید بسیار با چون که اعراب میکنه خیلی است میگه که هذا اسم اشاره هر روا وظیفه نحویش چی از باید چی اعرابش کنی یا که الذی اسم موصول دوام داده رفتن میگیره نه باید که چی بگه میگه که فاعل و هو اسم اشاره خب طرز درست چی است میگه که فاعل و هو اسم اشاره او هو اسم موصول یعنی که فاعل است یعنی اصل باید که اعراب کنی که چی از اسم اشاره مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل یا که الذی اسم موصوله مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل یعنی که باید که از نگاه نحو وظیفه نحویش ذکر بکنی نه اینکه فقط نامش بگیری و بگذری بری یا که جار و مجرور نه جار و مجرور است باید شبیه جمله متعلق باشه یا که چی وظیفه داره در همو سیاق جمله که اومده است یا که ظرف است یا که دیگرش است چی وظیفه داره خب در دامش میگه که فاین قلت لا فائده فی قوله فی نحو ذا انه اسم اشاره میگه اگر که گفتی که هیچ فایده ندارد در قولی در مثال ذا اسم اشاره گفتی ما قام ذا قام فعل ذا اسم اشاره نگوی که فاعل بگو که اسم اشاره یعنی که اصل باید چی بگیم اسم اشاره مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل نه که خیلی نگفتی گفتی اسم اشاره فاعل فقط هم خیلی گفتی یا یعنی که اسم اشاره گفتی تمام یگان فایده داره همی میگه نه یگان فایده نداره اگر کمی خیر میگن از بعد جوابش میتی که فایده داره که فایده نداره خب بی خلاف قوله فی الذی با خلاف قول الذی میگن که در ذا فقط اسم اشاره گفتن فایده نداره دارد. اما الذي فایده دارد چی فایده دارد اینه هو اسم موصول هر اینه هو اسم موصول است میگه فان فيه تنبيها على ما يفتقر اليه من الصله والعائد میگه که پس میگه هر اینه در اسم موصول تنبیه است برای آنه که محتاج می شود به سوی او از صله و عید مثلا وقتی اعراب کردیم گفتیم که قام الذي گفتیم الذي اسم موصول وقتی که ما گفتیم که اسم موصول الکی در گوش شنونده این چیز میرسه که ما بعدش باید که صله باشد و همچون عاید باشد یعنی فایده دارد فهمیده؟ وقتی که گفتیم که اسم موصول الکی میدونه انسان شنونده که باید بعدش صله موصول یعنی که عاید باشد اما گفتیم که ذه بعد یه ذه چی های دیگه؟ شنونده یک اونش دیگه انتظار نمیشه یعنی همه را گفته است که صله موصول وقتی به مجرد گفتن اسم موصول یعنی فایده دارد اما ذا فایده ندارد ولیعلم ان الجمله الصله لا محل لها یعنی که خیلی معلوم است که بدون که جمله صله محل اعرابی نداره اینا در برش گفته بودیم قلت بله گفتم بله فیه فایده انا جواب داده سعی وقتی یک شخص میگه که در ذا گفتن هیچ فایده نیست ابن هشام میگه که بله در او فایده هست و هی تنبیه الى ان ما يلحقه همچون این میگه تنبیه هست برای اونی که به او لاحق میشه و میچسبه من الکافی حرف و خطاب مثلا ذا قطعی کاف میچسبه قطعی لام بعید میچسبه ذالیکا لامش برای دور بودنش از کافش برای خطاب است همین هم فایده است میگه وقتی قطعی اینو میچسبه خب لا میگه اسم مضاف الیه یعنی که نه اینکه اسم مضاف الیه میشه یعنی قطعی ذالیکا یا که قطعی ذا یعنی اسم مضاف الیه کشته نمیتوند کاف حرف است لامحل است کاف خطاب یا که لام برای بعید لامحل است اینا اگر که دانه دانه اعرابشان بکنیم خب و الى ان الاسم الذي بعد ذا في نحو قولك و هر اینا میگه در اسمی که بعد ذا میاد بعد اسم اشاره میاد در مثالی جاءنی هذا الرجل الرجل نعت است خب جا عنی هذا بعد اسم اشاره الرجل اگر که معرفه کی آمد علی فلان قتی آمد نعت رو میکنیم او عطف بیانین علی الخلاف فی انا معرف بی الواقع بعد اسم اشاره یعنی خلاف است که بعد اسم اشاره کلمه ای که الف لام بیاد چی اعراب کنیم نعت عطف بیان دو اعراب میکنن یعنی غالب همی است بدل هم میگیرن اما غالب چی است یا نعت یا عطف بیان اگر که اسمی که میویه بعدش جامد باشد جامد باشد عطف بیان است الرجل جامد است از هیچ اشتقاق کرده نمیشود به همین خاطر ما عطف بیان میگیریم اما اگر همو اسمی که بعد اسم اشاره میویه الف لام دار اگر مشتق باشد او را چی میگیریم؟ نعت میگیریم یعنی در این خیلی خلاف هست تای خلاف کلان هم بگیم میشود میگه و بعد ایوها ایوها هم در برایش گفته بودیم ایو خودش نمیتوند با کلمه الیف لام دار بچسبه بینش ده ها را میاریم خب یا که ایتو ها یا که در معنیش میاریم خب فی نحو میگه یا ایوها الرجلو در همین جمع همین خیلی را میکنیم اگر که چی باشد مشتق باشد نعت میگیریم اگر که انا جامد باشد عطفی بیانش میگیریم غالب اعراب همی است الله اعلم یعنی خلاف در این بین از زیاد است اما قول راجع همی میتوه خب در دومش با دیگه چه ذکر میکنه میگه که و مما لا یبنى علیه اعراب ان یقول و همچون از جمله یعنی که بنا نمی باشد برای او اعراب تا اینکه بگوی فی غلامو من نحو غلام زیدین مضافن مثلا در جمله میگه غلام زیدین میگه که غلام مضاف زیدین مضاف الیه میره نه این اعراب بده نمیتونه میگه فا این المضاف لیس له اعراب مستقر بخاطر که مضاف اعراب معین نیست مثلا میگه فاعل فاعل مرفوع اعراب است مفعول به اعراب است اما مضاف خودش اعراب بده نمیتونه میگه کمال الفاعلی همون گونه که برای فاعل میگه و نحوه و مثل فاعل یعنی که از مثال زدیم و انما اعرابه بحسب ما يدخل علی و اعرابش بخاطر از روی چی دیده میشد از روی که آن سیده داخل میشه میتونه که مضاف چی باشد مرفوع باشد میتونه که منصوب باشد میتونه مجرور باشد یعنی که حالتهای گوناگون دارد مضاف فهما میتونه خبر باشد میتونه مبتدا باشد میتونه مفعول به باشد به همین خاطر فقط نمیشه بگی که مضاف تمام میگه که فالصواب ان یقال پس درست نمی است که گفته شود که فاعلون او مفعولون او نحو ذلك یعنی که از سیاق جمله نگه میکنیم که در سیاق جمله همون مضاف مون چی است همون مضاف فاعل است مفعول است مبتدا است خبر است چی است همون را باید که ذکر بکنیم اگر بخلاف مضاف الیه این بخلاف مضاف الیه است برای چی فان له اعرابا مستقرا و هو الجر اما مضاف الیه اعرابش مستقر است و جر است یعنی که همیشه مجرور است مضاف الیه غیر دیگه اعراب ندارد نمیشه منصوب بیا نمیشه مرفوع بیا فهما اما مضاف البته که گوناگون است مرفوع و منصوب و مجرور آمدن میگیره به همین خاطر مضاف گفته اعراب کرده نمیشه مضاف خودش عامل است بله عمل کرده است و جر کرده است اما خودش موقعش باید که معین کرده شود که چی است خب میگه فاذا قیل مضاف الیه علم انه مجرور وقتی در مضاف الیه میگیم میگه مضاف و مضاف الیه مثال بعد یا که مثال وقتی غلام زیدین میگیم زیدین مضاف الیه مجرور تمام فهمیده شد که یک حالت داره وای مجرور بدن است دیگه نه اما غلامو خودش باید که چی اعرابش ذکر کرده شد تا بفهم که چی است و ينبغي ان يتجنب المعرب ان يقول في حرف في كتاب الله تعالى انه زائد و مگه ينبغي یعنی که یجب ان يتجنب تا اینکه دوری بجوید انسان اعراب کننده از قول در حرف از کتاب الله سبحانه و تعالی که او زائده است میگیم که مثال حرف های زایده حرف جر زایده است حرف مای زایده است از گفتیم که همین در درس میگه که ای گپا باید نزند وقتی که قرآن اعراب میکنه ای گپا باید نگه لانه به خاطر چی باید که نگه میگه لانه یسبق الی الاذهان ان الزائد هو الذی لا معنى له به خاطر که در ذهن انسان وقتی که زائد گفتیم در ذهن انسان چی میاد همین میاد که او یگان معنا ندارد خواه و کلام الله سبحانه منزه عن ذلك اما کلام الله سبحانه و تعالی پاک است از این چیز یعنی که در قرآن یگان چیز زیادی و بی‌فایده ذکر شده نیست خب برای چی می آید؟ برای توکید می آید. برای توکیدی کلامی را در اول گفتیم که بعضی از علما توکید گفتن، بعضی ها صله گفتن، اما قصد یک چیز است، برای توکید است. در دومش میگه وقد وقع هذا الوحم للامام فخر الدين، و میگه واقع گردید امام فخر الدین، امی وهم، امی خطا، امین لغزش در امام فخر الدین. اما اینجا سخن است که وقتی که ما زاید میگیم از نگاه نحوی و دیگر چیز است، از نگاه شریعت، از نگاه عقیده دیگر چیز است. فهمو؟ خب فقال المحققون على ان المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه. محققا گفتن که یعنی که مهمل، مهمل همون زایده است، در کلام الله واقع نمی شود. یعنی که وقت قرآن را میکنی باید که زایده نگوی یا که مهمل نگوی، یعنی مهمل اینه که غیر آمین است. چی با؟ فاما ما فی قوله تعالی، اما اجاز فخدین روزی چی میگه؟ میگه که همون سخنی که ما در اول اعراب کرده بودیم در بابی ما گفتیم که فبی ما رحمتین، همیجا ما رفتیم ما زایده است، برای توکید است. اما فخدین روزی میگه نه، اینجا ما میگه زایده نیست، برای توکید نیست. میگه چی است؟ میگه فیمکنو ان تکون استفهامیتا للتعجبی، این برای چی است؟ استفهامیه و تعجب است. و تقدیر فبی ای رحمتین، خب یعنی که بگیم تعویلش کرد، گفت که زایده نیست، اصلا قبول نکرد که در قرآن ما زایده اعراب بکنیم. اما زایده یا که مهمل از نگاه نحوی چی است؟ میگه که و زائد عند النحويين معناه هو الذي لم يؤت به الا لمجرد التقويه والتوكيد لا المهمل. در نزد نحوی به خاطر چی آورده می شود؟ به خاطر تقویت کلام و توکید کلام، نه اینکه مهمل بدن معناش، یعنی که نه اینکه به خاطری که بگیم که کلام یگان معنی ندارد، یعنی یگان افادگر معنا نمی باشد، به این خاطر نیست. این اصطلاح نحوی است که چی؟ یعنی که زائد میگن اما قصد توکید و تقویت است. میا و توجیه المذکور فی الآیت باطل لامرین. توجیه آیتی که در بالا که خواندیم، فخرالدین رازی گفته که ما استفهام تعجبی است، میگه که باطل است به دو دلیل. چی است اینو؟ احدهما میگه انما الاستفهامیه اذا خفضت، امی ما استفهامیه اگر که جر شوه، یعنی که از پیش چی بود؟ حرف جر بود، چون که در آیه چی بود؟ فبیما رحمتیم، فبیما رحمتیم با حرف جر است، ما در اینجا مجرور شده است. خب یکم دلیل ای است که اگر که مجرور شود حذف کرده می شود الیفش، مثل عم یتساءلون عن و ما، این قاعده را یعنی چند بار تکرار کرده بودیم. دویم ردش چی است؟ میگه الثانی ان خفض رحمت حینئذ یشکل لانه لا یکون بالاضافه اذ لیس فی الاسماء الاستفهام ما یضاف الا ای عند الجميع و کم عند الزجاج. دویم ردش این است که به خاطر که جر شدگیش، به خاطر چه می رحمتین جر شده است، آیا مضاف الیه است؟ همین هم میگه که در اینجا مشکل پیدا می شود، ما را مضاف الیه بگیریم. برای چی؟ به خاطری که مضاف الیه میگه در اسماء استفهام نمی آید، یعنی که ما نمیتونم مضاف بشود مگر چی؟ در ای استفهامیه می آید، ای استفهامیه مضاف شده میتونه، اما غیر ای استفهامیه دیگه یگان از اسماء استفهام مضاف نمی شود. پس ما را چه مضاف الیه بگیریم؟ و کم میگه عین زجاج، زجاج گفته بود که کم استفهامیه همچون چه مضاف الیه می شود. خب اما کم خبره ده مشکل نیست، کم خبره میشه مضاف الیه، اما کم استفهامیه تنها نزد زجاج ده گفته بود که چی بود؟ یعنی مضاف شده میتوند. اما در اینجا ما داریم بیما رحمتین، ما نمیتونه که مضاف باشد، این دیم ردیه همو استه. خب سیم ردیه ای است که میگه ولا بالابدال من ما، لان المبدل من الاسم استفهام لا بد ان يقرن بهمزه الاستفهام. همچون ما بدلش گرفته نمیتونیم از استفهام، ما همورا از ما بدل گرفته نمیتونیم. برای چی؟ قاعده ای است که در اسم استفهام وقتی بدل میگیریم باید که مبدل منهش همزه قطعی سر شود. نحو میگه کیف انت صحیح ام سقیم، همینجا کیفه خبر مقدم انت مبتدای مؤخر است، ا چی است؟ بدل است، همین اخرش نه صحیح، همین صحیح بدل است، چی است؟ از کیفه است. خب قاعده همی است که بعدی اسم استفهام اگر که ما بدل گرفتیم باید به همزه استفهامیه آغاز شود. اما رحمتین همزه استفهامیه ندارد، به همین خاطر ما نمیتونیم که بدل بگیریم. خب رد چهارمش یا که سیمش یا چهارمش چی هست؟ میگه که ولا صفتن، و همچون ما صفت چی گرفته نمیتونیم از ما، لان ما لا توصف، به خاطر که ما وصف کرده نمیشود. اذا كانت شرطیه او استفهامیه، وقتی شرطیه او استفهامیه باشه اینا ما نمیتونیم، یا اینکه دمای رو وصف نمیشود. ولا بیانا، همچون عطف بیان هم گرفتش نمیتونیم، لان میگه که ما لا یوصف لا یعطف علی، در چیزهایی که وصف کرده نمیشود ما را عطف بیان هم گرفته نمیتونیم، کل مضمراتی مثل مضمرها. خب در دوش میگه که و کثیر من المتقدمین یسمون الزائد صله، زیاده از علم هایی که پیش بدن زائد نمی گفتن، صله می گفتن. و بعضهم یسمیه مؤکدن، بعضیش می گفتن مؤکد یعنی برای توکید است. و بعضهم یسمیه لغوان، بعضی ها لغوش می گفتن. لیکن اجتناب هذه العبارت فی تنزیل واجبون، اما دور جستن از همه عباره ها در کتاب، در تنزیل در قرآن واجب است. باید که ما در قرآن این سخنا را نگیم، یعنی که مهمل است یا که لغو است یا که دیگری گفت یا که زائد است، این چیز را ذکر نمیکنیم. خب بلکه میگیم برای توکید است، خب برای تقویت کلام است، یعنی که به احترام قرآن سخن میکنیم. میگه و فی هذا القدر کفایت لمن تأمله، و به همین قدر کفایت میکنیم برای کسی که تأمل کرد در این. البته بسیار بسیار چیزای نازک آورد این گفتیم که چی است، مختصر مغنلبی بسته. اگر همین را به اتقان اسناد کنیم ان شاء الله که در اعراب دیگه یگان مشکلی برای ما با وجود نخواهد آمد باذن الله. نویسنده شده است کتاب دهمین رجب سال 971 هجری. الله سبحانه و تعالی رحمت و مغفرت کند ابن حشام انصاری را، به نهایت کتاب های مهم در صحه لغت برای ما پیشنیاد کرده است. حتی کتاب مغنی، یعنی سوالش میتین که برای چی ابن حشام عالم بزرگ تفسیر ندارد، میگه مرا یعنی غنی گرداند مغنی از تفسیر کردن قرآن، یعنی که کتاب مغنی لبیب خودش تفسیر قرآن است، یعنی هر یک جاهایی که نازکی که دارد همجور شرح کرده فهمانگی است از نگاهی لغت. و همین کتاب آخر رسوندیم الحمدلله، در حق ما دعا را فراموش نکنید. الله سبحانه وتعالی توفیق بدهد که و همچون در وقت ما برکت بدهد با به قدر امکان بتونیم که یکون کتابای دیگر را پیشکش شما بگردانیم و البته به البته شکر کنین، استفاده ببرین، حفظ کنین، از خود کنین و تا اینکه قرآن و سنت به فهم صحیح بفهمین. اما با تنبلی کردن، با گوش نکردن، با از خود نکردن وقت خودتون را ضایع میکنین. فقط بگوی که ما بدرم یک گوش کنم و بروم برم این خیلی نمیشود، یعنی که با اتقان از خود کردن در کار است. این قدری که امروز الله سبحانه وتعالی برای ما آسان کردند است، این قدری که کتاب ها به زبان هایی که برای ما خاصتا آسان است، به روسی و تاجیکی و فارسی و همه زبان هایی که نزدیک است به ما این کتاب ها ترجمه شده هستند، دیگر بگیم که برای ما یکون بهانه پیش آمده نمیتونه و حتما و حتما از این نعمت ها پرسیده میشیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.